Nemrég díjat nyert Rész Gábor filmje a Velencei Filmfesztiválon. A Magyarázat mindenre című alkotás az Horizont elnevezésű szekció fődíját érdemelte ki, közölte a hónap elején a forgalmazó Cirkofilm. A magyar közállapotokra reflektáló alkotása két részre szakadt társadalom feszültségeit mutatja be egy 18 éves fiú botrányba torkolló érettségi vizsgáján keresztül. A film állami támogatás nélkül produceri összefogással készült el, az utómunkára pedig egy szlovákiai pályázat révén kaptak pénzt. A díj átvételekor Rejsz Gábor magyarul köszönte meg a stáb munkáját, és azt mondta, szeretné, ha elkezdenének beszélgetni, amíg van kivel. Beszédében kitért a magyar filmgyártás helyzetére is, és úgy fogalmazott, amint azt tudják, a független filmesek és projektek nehéz helyzetben vannak ma Magyarországon. Ezért, ha szabad, arra kérem önöket, kövessék a magyar tehetségeket és segítsék az útjukat. A filmet a hazai közönség október 5-től láthatja a mozikban. A film hivatalos szinopszisa szerint arról szól, hogy egy 18 éves fiú botrányba torkoló érettségi vizsgájának történetén keresztül reális képet fest egy kettészakadt országról. A gimnazista Ábelnek az érettségire kell készülnie, de épp most ébredt rá, hogy szerelmes legjobb barátjába, Jankába. Janka jó tanuló, a vizsga miatt nem kell izgulnia, viszont ő is reménytelenül szerelmes, csak éppen a történelem tanárukba, Jakabba. Jakabnak családja van, pedagógusként próbál túlélni Magyarországon, és korábban már összetűzésbe került Ábel konzervatív apjával. A két részre szakadt társadalom feszültségei felszínre törnek, amikor Ábel történelem érettségie országos botrányba torkolik, ő pedig valahol két oldal között áll, mindennek a kellős közepén, és még mindig szerelmes. Ugye valahol a két oldalt karakterek beoltja, és hát nem tudom, hogy ez a közérthetőséget segíti, vagy bulváros esetleg valakinek, de szerelmi érzéseken keresztül. Ahogy gondolod, akkor egyfajta modern Rómeó és Júliaként is lehet rá tekinteni. Azért emlékeztek, volt az a film, hogy a fideszes zsidó, és megvan ez? Nincs meg ez? Mert volt a fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció, talán ez volt a film. Egy ilyen dokumentumfilm volt egy olyan családról, de tudod, 2001-ben, vagy most nyilván mindjárt rákeresek, hogy ez pontosan melyik évben volt, amikor 2008-ban, amikor, hát azért az a, tudod, az ott a szemkilövetés, Age of szemkilövetés környékén. Már érződött, hogy mi készül Magyarországon. De már régóta érződött, már a kokárdázás az 6-7 évvel az előtti. De nem az, már a fülkeforradalomnak a szele járta be a Kárpát-medencét. Tehát már érződött, hogy itt egy nemzeti radikális fordulat készül. Hogy ez mekkora lesz, milyen mértékű lesz, mekkora korszakot fog meghatározni, azt még nem lehetett tudni, de az már érződött, hogy egy korszakhatár készül a magyar történelemben. És erre reagált a liberális értelmiség is. Például a Nemzeti Vágta, Geszti Péternek a nagy művelete, a liberális közeg kísérlete arra vonatkozóan, hogy a népnemzeti Magyarországgal békét kössön egy ilyen nagy... Meg visszafoglaljon valamennyit a szimbólumokból. Igen, meg hogy valamennyire ellentartson, vagy ellenfeszüljön a gyurcsányi országdúlásnak. És mintegy kifejezze azt, hogy itt a liberális oldal nemzetegyesítésre készen áll, akkor, amikor már ennek a reménye is éppen szétfoglalja, oszladozni látszott. Én csak azért említem ezt a filmet, megint rá kell néznem, a fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció című filmet, mert hogy ez 15 évvel ezelőtt is már feszegette azt, hogy mi nem tudjuk elképzelni, hogy egy háztartásban együtt lehet így élni. Ugye valakinek olyan megélése van, hogy az ő háztartásában nagyon különböző politikai nézeteket vallanak, és ennek megfelelően ők nem beszélnek egymással, vagy minden vasárnapi ebéd nagyjából a levesből még nem ették ki a tésztát, de már üvöltöznek. Tehát azon a ponton fordul kudarcba. Valakinek van ellentét a családjában, és egyszerűen együtt tud élni vele, vagy hagyja a másikat olyannak, vagy csak az egyik az, aki hittérít, és a másik pedig így bólogat egyet. És aztán vannak az olyan luxusban élők, akiknek egyáltalán nincs is ellentét a családjukban. Na most ez a három típus biztos, hogy nehezen képzeli el, hogy a másik az üzemeltethető, vagy hogy ne úgy volna mindenki vele, mint tudom, ő. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy valóban ellentétes oldalon lévő, már ez is szörnyű, hogy ilyen kifejezést kell használni, hogy ellentétes oldal, de hogy a két különböző oldal szimpatizánsai egyháztartásban szent meggyőződése, de vita nélkül tudnak élni. Mert hogy most már, és ez nyilván közhely, de gyakorlatilag a mindenre ugrás és a teljes gyűlölködés és a csarkodás szintjére jutott el mind a két oldal. De szóval, hogy itt volt két évtized arra, hogy a két kurzus megbékéljen, vagy konszenzus találjon. Akár annak a konszenzusát, hogy most 4 évig mi vagyunk, aztán 4 évig jöttök ti, aztán 4 évig megint jövünk mi, és ennek a konszenzusát sem volt hajlandó, mert ez már egy konszenzus. Annak a konszenzusa, hogy 4 évenként lemondunk a hatalomról, ti javatokra 4 év után meg ti takarodtok el, és jövünk vissza mi, és aztán megint ti, aztán megint mi. Ez lehetett volna egy demokratikus konszenzus alapja. De hát a helyzet az, hogy ezt elsőként a Gyurcsány mondta fel, amikor 2006-ban elcsalta a választást, eltitkolta a költségvetés adatait, meg az államháztartási hiányszámokat, míg az Európai Uniónak is hazudott, a társadalomnak hazudott, így választottak a magyarok 2006-ban. Tehát azt mondta, hogy nem adjuk át a hatalmat, meghamisítjuk a főkönyveket, és megtartjuk a hatalmat. És akkor ennek a következménye lett az, hogy a magyarok azt mondták, hogy igen, akkor a következő alkalommal az inga olyan mértékben fog átlengeni a túloldalra, hogy azt ott már meg is fogja tartani Orbán Viktor azon az oldalon, és akkor oda kiszögezi az ingát, és akkor az ott marad végleg. És most már hiába kap a fejéhez a liberális értelmiség, hogy hát át kellett volna adni a hatalmat 4 évre, aztán 4 évre visszakaptuk volna, aztán megint átadtuk volna 4 évre, és akkor ennek a váltakozása lehetett volna Magyarország, ahogy 20 éven keresztül volt, de nem lehetett. Nem lehetett, mert kellett a minden, kellett az egész ország. A váltakozásban azért nem lenne haszontalan, vagy nem lett volna haszontalan, hogyha ez alatt az idő alatt azért kiépül egy valamire való ellenzék, nem? Mert hogy igazából egypólusúnak tűnik úgy, hogy vannak ilyen próbálkozások, meg volt ez az összefogás nevű. Na de attól nincsen ellenzék, hogy a Gyurcsány magára gyújtotta a baloldali kurzust, vagy a balliberális törzsnek a szálláshelyét, szekértáborát magára gyújtotta. És ott most tényleg csak romok vannak. Igen. És ha ott valami teremne, akkor az Orbán Viktor meg a talpasai azok oda mennek, azt levágják, még sóval fölhintik, hogy ott semmi ne is teremjen, és utána mutogatnak, hogy ez akar minket leváltani? Ez a pusztaság? Hát itt nincsen semmi. Most lehet, hogy azt mondják, hogy mi rosszul vezetünk, de hát azok meg, tudod, a mi negyedosztályunk. És ebben sok igazság van. Azt mondja még a sztori kapcsán az információk egy része, hogy a kokárd a központi szimbólum a filmben, talán te mondtad, Oszi, ugye? Az előző általad említett csak hivatkoztam film rá, hogy az egy ilyen az már egy ilyen régi kettészakadás szimbólum, de nagyon régi, itt, régebbi, mint emlékeznék. De hogy itt is központi szimbólum, mert ugye a 18 éves főszereplő ugyanis megbukik az érettségén, amit otthon azzal próbál kimagyarázni, hogy a magára tűzött kokárda miatt buktatta meg őt a történelem tanár. Tehát itt is beemelik, nyilván ugyanúgy, mint ahogy ez egy nagyon régóta lévő szimbólum. Hát nem, hát a kokárda az elvileg a magyarságnak a szimbóluma. Szűkebb értelemben véve pedig a polgári gondolatnak, a polgári forradalomnak 1848 szellemének a szimbóluma. És ebből csinált a 2002-es kampány idején nem március 15-én, tehát nem a nemzeti ünnep kapcsán, hanem egy választási kampányban Orbán Viktor pártjelvényt. Igen. Tehát kisajátított egy nemzeti szimbólumot, és pártszimbólummá tett, kvázi legyalázott egy nemzeti szimbólumot pártszimbólummá, de abban a retorikában és abban az értelmezési keretben, amiben az akkor volt, és amiben az kvázi megigazult, abban a nemzetet a párttal egyesítette, sőt azt mondta, hogy ez a párt a nemzeti párt, az meg a nem a nemzeti, az a nemzetellenes. És olyan sikerességgel vitte ezt a megosztó politikát, meg ezt a szimbólum kisajátítást Orbán Viktor, hogy a Kovács László, amikor pártelnökök vitája zajlott a Pokorni Zoltánnal, akkor a Kovács László demonstratívan kitűzte magára. Tehát átvette. Tehát elsajátította azt, amit nem lett volna szabad. Tehát nem lett volna szabad. A kokárdának pont az a lényege, hogy az március 15-én tűzzük ki, mert az a nemzethez tartozik, a forradalomhoz tartozik, Petőfihez tartozik, Kossuthoz tartozik, ez a gondolathoz, ez az emlékezethez tartozik. De Kovács László is kitűzte, mondván, hogy úristen, hát itt tud, nem kisajátítják a nemzetet, hát nem mondhatjuk fel, és akkor megtette azt, amit pedig nem lett volna szabad megtenni. Azt mondta, hogy oké, akkor viszont kitűzöm én is, akkor viszont kitűzzük mi is, akkor viszont, ami hát itt valójában az látszott, hogy reménytelennek látta a Kovács László meg a balliberális kurzus azt, hogy ezt a narratívát átüsse, hogy a kokárda március 15-éhez tartozik, és akkor már inkább tegyük ezt valamiféle, hogy mondjam, nemzeti összetartozás kifejezővé, ne engedjük magunkat kirekeszteni a magyarságból, hanem akkor állítsunk karácsonyfát májusban, májusfa helyett, mert különben nem vagyunk keresztények. Már ugyanilyen a logikája ennek. És ez meg már a defenzívát jelzi. Ez azt jelzi, hogy Orbán Viktor diktálja a szimbolikus politikát, és Kovács László meg szalad utána, hogy vegyék fel a szekér. Azt akartam mondani, hogy nem feltétlenül rettenetes dolog egyébként, hogyha egy ilyen március 15-ére szorult szimbólum, értem, hogy az a nemzeti ünnep, az időnként előkerül, és máskor is megemlékezel róla, és máskor is vágysz az egységre, a polgárosodásra, akármire. Tehát ahogy a zászlóhoz viszonyulunk, de ne röhögd ki, Robi, mert látod azt, hogy lehet, hogy azokat is kiröhögi valaki, hogy az amerikai fölhúzza magának a zászlót, és kevesebben röhögnek rajta, vagy kevésbé érzi kínosnak, sokkal jobb a viszonyuk a nemzeti szimbólumaikkal, és azt hiszem, hogy nálunk is a zászlófelhúzás az a nemzeti ünnepekre tartozik, pedig élhetnénk sokkal, tudod, közelebb, meg sokkal természetesebben a nemzeti szimbólumainkkal. Úgyhogy ha ez véletlenül kiteszi a lábát március 15-től, azért ez nem egy ördögtől való dolog. Ez egy marketing értekezleten kitalált politikai cselszövés volt. Ez nem egy alulról szerveződő, nem egy népi kezdeményezés volt. Ezt nem az emberek gondolták úgy, hogy hát mi a kokárdát ki akarjuk tűzni, hanem ezt egy marketinges stáb, a Fidesznek a PR-osai és marketingesei egy kreatív konzultáción találták Robi, ki. Robi, én ezzel egyetértek, így volt, nem helyes, mégis tartom, amit mondtam, hogy nem volna baj. Érted? Tehát de mi nem volna baj, ha ez nem a politika, hogyha a társadalom úgy dönt, hogyha ez alulról szerveződik, és az emberek úgy döntenek, hogy ők ezt ki akarják tűzni, az egy szerves, az egy organikus vállalás, az valami, ami alulról jön, és azt arra nem lehet azt mondani, hogy ne tegyen, nincs joga, ha ő így akarja megélni. De ez felülről jött. Ezt egy pártnak a marketingesei találták ki, és dolgozták ki. Most, hogyha azt mondod, hogy nem lenne baj, hogyha az emberek amúgy úgy gondolnák, hogy ezt ki akarják tűzni, de különös, hogy azóta nincs ez kitűzve. Azóta ez nem maradt szokás. Ez csak arra volt való, hogy Orbán Viktor választást nyerjen. Különös, hogy azóta csak március 15-én van kokárda. Miért nem tűzik ki máskor? Mert most nincs kampány? Mert most nem lenne politikai haszna? Pedig olyan hasznos lenne, ha meg lehetne élni a nemzeti érzést benne, Oszi. Miért nem csinálják? Nem tudom, de miért vagy mérges rám, amikor egyetértünk? Ugyanazt mondtad, amit én. Gáz, hogy kitalálták, és ha alulról jövő kezdeményezés lenne, akkor rendben lenne. Nem volna baj. És kisajátították. Az én szavaimmal nem volna baj, és kisajátították. Nem a te szavaiddal, alulról jövő és marketing osztály. Nem a kokárdával van a baj, hanem azzal van a baj, amikor a kokárdát, ami a magyarságot jelenteni amúgy, azt az egyik kurzus a maga céljára, a maga szimbólumaként használja fel. Ezzel van a probléma. Én láttam a Reisz Gábornak két filmjét is, a Rossz Versek című filmjét, meg a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjét, és a helyzet az, hogy a magyar filmgyártásnak a relációjában, mondjuk úgy, hogy az elmúlt 3-4 évtized filmjeivel való összevetésben ezek jó filmek, jó magyar filmek. Nem mondom, hogy hibátlan filmek, vagy kifogástalan filmek, vagy a valaha volt legnagyobb magyar filmek sorába illeszthetők, mert nem, de ahhoz képest, ami a magyar filmgyártásnak az átlaga, vagy a jellegzetes nívója, ahhoz képest ezek a filmek jó, mi az, jó mi az, filmek. Ami most az átlagot adja? Hát, a nagy történelmi filmekre gondolsz? Papapia, mit tudom én. Ami általában visszatekintesz az elmúlt 3-4 évtizedre, hogy mi az átlagos, mit én, miniszter félrelép. Ezért van a másik kérdésem, hogy milyen időtartamban nézel. Mondom, 40 év, mondom, az elmúlt 40 évre, uh-huh. Mondjuk a 80-as évek óta legyártott magyar filmekre, azok közül nyilván a legjobbak ebből az időszakból, mondjuk a Dökkesejűvel, vagy a Felhő a Ganges felett, ezekkel nem lehet egy lapon említeni, ezek a legjobb magyar filmek ebből a nagyon válságos időszakból. De az átlagot határozottan és félreérthetetlenül felülmúlják a Reisz Gábornak a filmjei. Mondom ezt úgy, hogy én ezt a konkrét filmjét, amiről most szó van, még nem láttam. Hát, október 5-től. Uh-huh. Lehet a moziban, legalábbis a magyar moziban. A Korvin moziban már hozzáférhető. Én is azt gondolnám, hogy ha fesztiválról érkezik, akkor még nem, de most már mindjárt igen. Uh-huh. Egyébként meg nekem nagyon szimpatikus az, hogy a nyilatkozataiban a többi alkotót igyekszik felkarolni. Tehát, hogy azt nyilatkozta, hogy ő már letett arról, hogy NK is támogatást kapjon, legalábbis nem támogatták a filmet, hiszen nem is igényelt támogatást, hiszen az előző két próbálkozása esetén nem kapott egy fillért. Csodálkoztam volna, hogyha pont erre így a sztori alapján meg igen. Elmondja, hogy 17 fő stábbal készítették a filmet, és a nagy része még nem készített nagyjátékfilmen, és folyamatosan azt promotálja, hogy kövessük a magyar alkotókat, tudod, hogy legyünk tisztában azzal, hogy kik mozognak ezen a pályán. Nekem ez nagyon szimpatikus, és valamikor a múlt héten már egy mondatát ide is idéztem azt, hogy kezdjünk el beszélgetni, amíg van kivel. Most ez tök érdekes, hogy vajon mi ezt tesszük, vagy nem tesszük, mi is kihátrálunk-e a feladat elől, hogy na jó, azért ő vele azért már nem fogok szóba állni, illetve hogy mi ez a jelenség az ő filmjében, mert én összevágyásnak érzem ezt, tudod, az ellentétes oldalak szimpatizálásának, de közben meg nem így van, hiszen a Janka, a lány a töri tanárába a szerelmes, aki szintén az ő kurzusa, és csak éppen egy konzervatív Ábel nevű srác vágyik át arra, de nem az oldalra vágyik át, csak ugye a Júliára abból a családból, a elszigetelt attól, amivel egyesülni szeretne. Nem tudom, hogy olyan történetnek kéne lenni, ahol ez kölcsönös, teljesen mindegy, de arra rámutat, hogy hiába a nevelése, vagy a hiába a családjának a konzervatív beállítódása, ő egyszerűen oda vonzódik, amitől el van tiltva, vagy amitől most mi undorodunk, amitől hányunk. Hát, vagy egy ott lévő emberhez, de igen, mondjuk ez így nehéz. Az ott lévő emberhez, igen. A filmet nem láttuk, tehát az nem pont olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy oda, de nyilván ez lehet egy összevágyódás, vagy hát feltételezem, hogy igen, mondjuk az lenne az igazi erő, hogyha ez kölcsönös lenne természetesen, de hát a szakadékot meg lehet mutatni a kölcsönösség nélkül is, sőt. Vissza kell értelmeznünk 2002-be ezt a jelenséget, meg ezt a élményt a polgárháborúnak, a ketté szakított társadalomnak az állapotát. Nem a kokárda miatt, de ugyanabba a 2002-be. Az a 2002-es kampány volt a legkeményebb, legpusztítóbb politikai kampány a harmadik magyar köztársaság történetében, sőt, tehát 2000 nem is 90-es rendszerváltás óta egyértelműen. 72%-os részvétellel zajlott a választás, soha ekkora részvétellel Magyarországon nem zajlott választás. Ott mindenki bevonódott, mindenki teljesen bevonódott. Jóformán nem is létezett az a külön utas, harmadik utas, mindkét kurzust, mindkét politikai oldalt elutasító szélső-közepes álláspont, amit az utóbbi évtizedekben már azért jól láthatóan meg lehet figyelni, hogy azért létezik egy közép, vagy formálódik egy közép, még ha ezt a közepet a két kurzus egyesített erővel darálja is két felől. 2002-ben jóformán nem is létezett ez. Családok szakadtak szét belülről. A politika begyűrűzött a munkahelyekre, az otthonokba, a családi vacsorák mellé, a hitvesi ágyba, és mindenhol ellenségességet, széthúzást, árkokat képezett. Gyakorlatilag azóta, 2002 óta nem nagyon gyógyult ki a magyar közélet, a magyar közgondolkodás abból a végletes megosztottságból, abból a dacból, meg abból a fölényből, ami azoknak a 2002-ben termelődött sérelmeknek a nyomán felütötte a fejét. Gyakorlatilag minden, ami megmérgezi a magyar életet, meg a magyar közgondolkodást onnan ered. És ugye ott is miről volt szó? Arról volt szó, hogy Orbán Viktor nem akarta tudomásul venni, hogy ez a ciklus ez most 4 évig tartott, ez a 4 éves ciklus, ez most lezárul, most átadjuk a hatalmat, aztán 4 év múlva majd azok járnak le, és aztán majd újra mi jövünk. Hanem Orbán Viktor kézzel-lábbal kapálózott az ellen, hogy a hatalmat át kelljen adnia. Aztán természetesen átadta, hiszen elvesztette a választást, de előtte minden követ megmozgatott azért, hogy ezt ne kelljen. Persze azt mondják, hogy a politikusnak ez a dolga. De tényleg ez a dolga? Minden áron megőrizni a hatalmat? Azt mondani, hogy mindenki hozzon magával még egy embert? Ez azt jelenti, hogy igenis a saját szociális környezetedben te legyél Orbán Viktornak az ügynöke, aki igenis meggyőz embereket arról, hogy így és így kell szavazni, mert itt a nemzet sorsa dől el, mert ha ők nyernek, akkor a nemzet veszít, de ha mi nyerünk, akkor a nemzet győz, mert mi vagyunk a nemzet, és a nemzet nem lehet ellenzékben, stb. Ez aztán olyan dinamikákat indított be a magyar társadalmon belül, amely dinamikák a magyar társadalmat végletesen ketté szakították. Már addig megvoltak ezek a törésvonalak, de ezek a törésvonalak valahogy nem hatoltak le a magmáig, a társadalomnak, a belső mélylélektani rétegekig. És itt gyakorlatilag ketté szakadt. És valójában itt 2002-ben gyökerezik a végletes tudás arra vonatkozóan, hogy itt egy országban két nemzet van. Van egy Pannónia, meg van egy Hunnia. És a pannonok, azok nem akarnak a hunokkal egy országban élni, a hunok nem akarnak a pannonokkal egy országban élni, de amikor a hunok vannak hatalmon, akkor a pannonok azért mégiscsak kéreckednek, meg mondják, hogy azért mégiscsak országot kéne egyesíteni, de a hunok fölényesek, és azt mondják, hogy nem, a miénk az ország, és veletek akkor lesz béke, amikor a saját véretekben fulladtok meg. De különös módon, amikor a pannonoké volt az ország, és a hunok kéreckedtek az országba, hogy egyesítsük az országot, valamilyen módon kössük meg a nemzeti megbékélést, akkor a pannonok mondták azt, hogy büdös lábúak vagytok, nem vagytok valók a szalomba, nem vagytok valók Európába, nincs veletek béke, csak ha majd átformálódtatok olyanokká, mint mi. És a nemzeti oldal azt mondja, hogy majd ha nemzetiek lesztek, majd ha ti is a nemzet tagjai lesztek, akkor majd békét kötünk veletek, de tudod, akkor már nem kell békét kötni veletek, mert akkor ti már mi lesztek. De valójában nem, nincs megbékélés, hanem akkor lehet csatlakozni hozzánk. És a másik oldal is ugyanezt mondja, majd ha elég kultúráltak lesztek, akkor majd lesz nemzetegyesítés. De valójában nincs nemzetegyesítés, mert ahhoz, hogy nemzetegyesítés legyen, ahhoz valamelyik kurzusnak úgy kéne veszíteni, hogy a másik nem nyer, hogy a másik nem nyeri túl magát. Tehát nem addig, ameddig valamelyik kurzusnak a tagjai, a bakancsukkal a másik kurzus tagjainak a fején állnak, addig nem lehet megbékélés. Helyre kéne állítani valamiféle egyensúlyt, de aki az egész ország, az nem fogja a felét odaadni a másiknak.